از شما دعوت میکنیم تا به گفتگوی امشب ما با خانم لیلا فروهر توجه بفرمایید. خب خانم لیلا فروهر، یک بار دیگه به استودیوی آوای ایران خوش اومدید. خیلی متشکرم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. لیلا جون، منم بهت خوش آمد میگم. میدونی که هوای پاریس از بس خرابه و چون همیشه خرابه، میبینی که من چه سرمایه خوردم. همینم میگم، تا تو فرانسه به ویژه اروپا همه به هم میرسن. به قول معروف عادت کردیم به جنوب. آمریکا مثل عباس آبادان هواش. آره، بوی هوای پاریس بهت نساخته و مریضت کرده. خیلی حالم خیلی بده متاسفانه. سرمایه سختی خوردم و انشالله که خوب میشم خیلی زود. برحال من امیدوارم که زودتر خوب بشی. خیلی ممنون که میخوای برگردی لس آنجلس و برنامهات رو دوبار کنی، سلامتی رو دوباره به دست بیار. اگه ما ایلواشی میخواستیم اولین سوال به این ترتیب شروع کنیم که تو برای ما بگی که آیا یادت هست چطور شد برای اولین بار رفتی جلو دوربین و نقش بازی کردی؟ بله، 100%. من پدر مادر من منرفشه تئاتر سپاهان بودن که به اتفاق آقای الهام سعد در اصفهان بازی میکردم. من از همون موقع ها عاشق این بودم که برم روی صحنه. یعنی واقعا کارو به جایی رسوندم که در سن 3 سالگی بودم، با مادر و پدرم به روی صحنه رفتم. یعنی به نحوی بازی میکردم که همون کارهایی که تو خونه با پدر و مادرم میکردم روی صحنه هم میکردم. و به این ترتیب من کار هنرپیشگیم رو شروع کردم و بعد از 1-2 سال ما به تهران آمدیم و تهران زندگی میکردیم و شوهر خاله من آقای همایون که هنرمندای فیلم های فارسی بودن، ایشون هم یکی از هنرمندای خوب کمدی بودن و ایشون چون دیدن که واقعا خب من بچه با استعدادیم و کار هنری رو دوست دارم، من رو بردن پیش آقای صابر رهبر، یکی از کارگردانهای خوب سینما، و فیلم مراد و لاله رو ایشون ساختن که در این فیلم دو تا بچه فقط نقش اصلی این فیلم رو بازی میکردن که من بودم و مجید فریدفر. اون موقع من 5 سالم، یعنی هنوز کلاس اول اسم من رو نمینوشتم. و شروع کار سینمایی اینطوری شد که با آقای صابر رهبر شروع کردم و بعد از اونم دیگه ادامه دادم تا سن 12-13 سالگی. و خیلی خوب هم ادامه دادی. الان که ماشاءالله بزرگ شدی، میدونی که همیشه همواره بعضی از بچه‌ها که تو رو می‌بینن، چون فیلمات رو مرتب می‌بینن، یه اوتا می‌بینن لیلا به این بزرگی تعجب می‌کنن. من بزرگ نشدم، هر روز هم کوچولو. سنم فقط رفته بالا. من نزیاد خیلی. بله. لیلا جون، می‌خواستم برامون بگی که خب مثلا کارگردان در هر برای ساختن هر فیلمی نقش موثری داره برای ساختن چهره هنرپیشه‌اش. آیا غیر از کارگردان‌ها که خب تو به عنوان اولین فرد از آقای صابر رهبر یاد کردی که یادش بخیر باد، آیا فکر می‌کنی کسان دیگه در آموزش تو برای سینما نقش مهمی داشتن که دلت می‌خواد امشب ازشون یادی بکنی؟ 100%. من آقای صابر خاچکیان خیلی دوست داشتم که اکثرا فیلم‌های وحشتناک و یعنی یه کار به خصوص داشتن برای خودشون، و آقای صابر رهبر واقعا خیلی کارگردان خوبی بودن. یادم فقط خیلی عصبی بودن ایشون و من همیشه به معنی اینکه عصبانی می‌شدن آقای صابر رهبر، مثلا من دیگه بازی نمی‌کنم. اینا مثلا نصف شب ساعت 12 شب مجبور بودن برن مثلا یه عروسک چیزی برای من بخرن که من ادامه بدم به بازی. یکی از خاطرات هر از چندیم تو بس قرد میکردی به یاد این عروسک. بعد که دیگه عروسک برام خریدن عادت شده بود برام، هی مرتب قرد میکردم که برام عروسک بود. آیا موافق هستی یک آهنگ گوش کنیم؟ 100% با کمال. یه از بازی‌های خوب در سینما بگذریم، در خردسالی، در بزرگسالی هم تو فیلم بازی کردی. بله. آیا مایلی در این مورد هم یکمی صحبت کنی برای شنوندگان ما و فیلمایی که در بزرگیت؟ بله، تعدادش خیلی کم بود. من شاید مثلا 5-6 تا فیلم وقتی که بزرگ شده بودم بازی کردم. و فیلم مهمان رو خیلی دوست داشتم که با آقای ناصر ملکوتی بازی میکردم. گل خشخاش که یه فیلم خیلی آموزنده بود راجع به اعتیاد جوونا، که جوونای پولدار رو میان وسوسه میکنن و همه رو مطال میکنن و به راه های بد میکشن و غرق در فساد میشن و کلن فیلم های بدی بازی نکردم. آره مسلم بازیت هم بازی خوب بود و درست میگید. ببینید که در اون مقطع که یک فیلم های نواب که ما اسمش گذاشتیم نواب مد شده بود، چند تا فیلمی که تو بازی کردی واقعا میتونیم بگیم که الان میتونی بهش افتخار کن. خب لیلا جون حالا چطور بگی برامون که چطور شد که به عالم خوانندگی رو آوردی؟ ببینید که حالا که آهنگساز هم شدی، حالا به این بعدا میپردازیم، ولی اول برام بگو که چطور شد که یهو به فکرت افتاد که خوانندگی بکنی؟ والا من از همون بچگی هم عاشق خوندن بودم، هم بازیگری بودم. خب خیلی کوچولو بودم دیگه، اکثر فیلم هم خودم میخوندم تو فیلم جای خودم، یعنی زمینه‌شو داشتم از قبل. بعد در سن 14-15 سالگی بود که اکثر جشنهای مثلا مدرسه رو دبیرستان که بودم من تو شرکت میکردم، یکی دو بارم اول شدم، منو اردوی منظریه فرستادن شمال و کلن دوست داشتم خوانندگی رو، تا اینکه به قول معروف آقای محمود قربانی که خب حق زیادی به گردن اکثر خواننده های معروف مملکت مون دارن، با کمک هاشون باعث شدن که من خوانندگی رو شروع بکنم و به هر حال شروع خوبی برام بود فکر میکنم. مسلم بعد مثل اینکه خب به هر حال سالها کار نکردی، همچنان که سالها به دلایل سیاسی کار که بود بر جامعه ما یک سری از هنرمندها کار نمی کردن، الان تو تونستی خارج بشی از کشور و مدتی فرانسه بودی نه؟ و دو سال اینجا زندگی. دو سال اینجا. آیا چطور بود فرانسه؟ خوب بود؟ خیلی خوب بود. خاطرات خوبی داری؟ خیلی، 100%. برای همینی که میای هر چند ماهی بار؟ معلوم. بعد گویا رفتی لس آنجلس و اینطور که من شنیدم و ما همه دیدیم و شنیدیم لس آنجلس کار کردن خیلی سخته، به ویژه اینکه کسی که سالها غایب بود از صحنه هنر ناگهان بر میگرده به اون دنیا و خلاصه مشکلات زیادی است، ولی اینطور که پیداست و دیدیم تو تونستی خیلی زود یه آلبوم بدی بیرون و ماشاءالله کارت هم گرفته. این زمینه کلن اصلا سیستم آمریکا اینه، چون تو هر چیزی، هر کاری، هر بیزینسی، هر چیزی که باید کار کرد و پول ساخت ازش دست زیاده، یعنی واقعا کار اونجا خیلی راحته، شما هر کاری بخواین اونجا بکنید و زندگیتون رو بگذرونید یا به اون عشقی که دارین، به اون علاقهی که دارین، حالا چه هنری باشه، هر چیزی خیلی راحت میتونین بهش دست پیدا کنید، ولی باید فعالیت بیش از حد کرد، یعنی تبلیغات در وهله اول اونجا، یعنی تو هر کاری، هر چیزی، هر قدمی شما بخواید بردارین باید صبح تا شب تبلیغات کنید، چون میگم همونطور که گفتم دست خیلی زیاده و پیشرفت خیلی سخته و به خاطر همین یکی از مشکلات بزرگی که خواننده های ایرانی اونجا دارن اینه که تعداد جمعیت ایرانی از تعداد خواننده ها به نسبت کمتره. میدونین چی دارم میگم؟ اون موقع ما تو مملکت خودمون هر کسی تو رشته خودش، تو اون سبکی که انتخاب میکرد یه سری طرفدار داشت، حالا یه کسی موسیقی اصیل ایرانی میخوند، یکی پاپ میوزیک میخوند، یکی کوچه بازاری میخوند، همین سبکای مختلف. منتها اونجا چون تعداد کمه باید یه سبک به خصوصی رو انتخاب کنی که همه بپسندن، در جمع بپسندن، متوجه هستین چی میگم؟ و این خیلی کار سختیه. مثلا من روز اولی که وارد امریکا شدم، همونطور که خودتونم در جریان بودین، اینجا چند تا آهنگ‌های ایرانی و سنتی خودمون رو ضبط کردم و میدونین که با چه مشکلاتی، و چون اینجا به هر حال خیلی مشکلات زیاده، موزیسین ایرانی خیلی کمه، با کمک آقای محمد شمس من چند تا آهنگ ضبط کردم و اریک عزیز، اینا رو که بردم اونجا واقعا روز اول تو هر کمپانی که می بردم اینا رو بفروشم میگفتن اینا به درد بازار اینجا نمیخوره. و روزهای اول من تصمیم گرفتم که برگردم، اصلا برگردم فرانسه، گفتم که خب پس من چیکار کنم، چون به هر حال این چند سالی که من در ایران زندگی میکردم و به هر حال این چند سالی که از عمرم گذشته بود یه مقداری سبک فکرم و کارم رو میخواستم عوض بکنم، ولی متاسفانه خب در قدم اولن که کار بد کرده باشم، کارام در حد خودش کارهای خوبیه، کاستی که آلبومی که از من اومده بیرون، ولی من میخواستم برم تو همه مایه های ایرونی و موسیقی اصیلو. بله مطور نمیشه دیگه، متاسفانه اونجا نمیشه که فقط 100% این کارو کرد. البته من در کنار کارهای پاپ میوزیک و جاز و آهنگهای 6 و 8 به قول معروف اون کارها رو میکنم و یعنی سعی میکنم که حتی رو صحنه یا تو کنسرتام تیکه های کوتاه موسیقی اصیل یا آواز میخونم که یواش یواش مردم عادت بدم به این مسئله تا من رو شاید یه روزی به اون شکل قبولم کنم. حتما الانم اینطور که همه ما دیدیم تو با همه اینها در لس آنجلس تلاش کردی و یکی از آهنگای خوبه تو که اینجا همونطور که گفتی آقای شمس دوست عزیزمون ساخته بود ساقی، ساقی رو بله. گذاشتی که واقعا شعرش از مولانا است و خیلی زیباست واقعا، هم آهنگ هم صدای تو و هم شعر مولانا. خب لیلا جون، چون صحبت از آلبومت شد، میدونی که آلبوم مخمل نازت رسیده پاریس و از رادیو آقای ایران هم چند بار پخش شده، فکر کنم همش پخش شده. غیر از اون تو چیز جدید داری؟ یکی دو هفته ضبط کردم که هنوز کاستم نشده. ولی من یعنی این نوالی هم که من دارم راف میکسه، یعنی میکس اصلی نوار نیست، ممکنه کیفیت نوار زیاد خوب نباشه. من میپسندم. ولی خب اگه دوست داشته باشی یه تیکهشو این آهنگ یک آهنگساز خیلی خوب اونجا هست، آقای مهداد که فامیل شهرام شهبر است، پسر خاله شهرام شهبر است و آهنگ و شعر و تنظیم این آهنگ رو همه رو خودش انجام داده و خیلی با استعداد و فکر میکنم کار قشنگیه. حالا اگه میخواین یه تیکه از این آهنگ رو حتما من از ناهید میخوام که اگه میتونه بخشی از اون ایدله بهبه پس به ایدل گوش کنیم. آره خوبه، هم شعرش لیلا جون. قربون شما، مرسی خیلی ممنون. هم صدای تو خیلی متشکرم. دوست داری. کی در میاد این آلبوم جدیده؟ والا فکر می‌کنم که برای ایام عید این آهنگ با دو تا آهنگ دیگه که جدیده از ساختای آقای حسن شمایزاده است که وقتی که برگشتم اینا رو بعد ضبط کنم که توی نوار بدم. ولی حیف شد که شنونده‌های ما نتونستن همه‌شو بشنون. آخه می‌دونی این نوار جدیده و هنوز کاستش بیرون نیومده و خود شما میدونین که برای یه آهنگ چقدر باید زحمت بکشن، چه خواننده، چه آهنگساز، چه کمپانی که این نوار میده بیرون و باید پخش بکنه و واقعا تنها چیزی که الان برای خواننده ها برای تبلیغاتشون مونده همین کاست ها و نوارهای جدیده که من فکر میکنم که مردم ملت ایران واقعا اگر که دست به دست هم بدن و پشتیبانی کنن از خواننده های مملکتشون واقعا فکر نمی کنم که ما با هیچ مشکلاتی برخورد کنیم و تنها کاری که میتونن بکنن اینه که این کاست هایی که از خواننده ها میاد واقعا کپی نگیرن از روش، چون همون کوالیتش رو از دست میده و همین که بیزینس این کمپانی هایی که این کار رو دارن میکنن خیلی خراب میشه به خاطر اینکه هر یه دونه نواری که اینا میفرستن واقعا خیلی زحمت براش میکشن و خیلی پول خرجش میکنن. اگه قرار باشه هر کسی یه کپی از روی این بگیره مثلا بین دوستانش پخش بکنه دیگه واقعا نمیشه اصلا این کارو کرد و تنها خواهش من از هموطنهای عزیزم اینه که واقعا این کارو نکنن و سعی کنن که نوار تازه که میاد بخرن، چون واقعا من فکر نمی‌کنم مثلا ماهی 40 فرانک هیچ ضرری به کسی بزنه، ولی خب این یه کمک بزرگیه به این کمپانی ها و خواننده ها که بتونن کارشون رو ادامه بدن. حتما هموطنان عزیز ما این توصیه تو رو لیلا جون میشنوم و بهش عمل میکنم. لیلا جون چطور که یادی بکنیم از هنرمندان ببینیم خب خوانندگان گذشته شاید هم امروز که خیلی همچنان همینهنان رو بهشون گوش میکنن. من میخواستم ازت بپرسم که تو خودت مولان یک خواننده یک هنرمند و هنرپیشه کدوم یکی از خواننده های دیروز و امروز رو میپسندی دوستش داری علاقمندی بهش؟ والا من حتما بگی به چه دلیل؟ معلومه در وهله اول من فکر میکنم خواننده باید صدای خوبی داشته باشه و بعد یک آرتیست خوب باشه. یعنی خواننده تا آرتیست نباشه نمیتونه اون تلفیق شعر و موزیک رو به مردم مفهوم کنه. این یه واقعیتیه. من خانم هایده خدا بیامرز رو خیلی دوست داشتم چون در عین اینکه صدای زیبا و رسایی داشت یک آرتیست بود روی صحنه. خانم گوگوش رو خیلی دوست دارم، واقعا از بچگی یکی از طرفدارای گوگوش بودم. داریوش رو خیلی دوست دارم، معین رو خیلی دوست دارم، ابی رو واقعا صداش رو دوست دارم و از خواننده هایی که یه مقداری شلوغ پلوغ میخونن شهرام رو دوست دارم چون خیلی روی صحنه واقعا مردم رو جلب میکنه. بله و اکثر خواننده ها رو دوست دارم. خیلی خوبه. حالا دلت میخواد که به کی گوش کنیم؟ من فکر میکنم یکی از آهنگهای گوگوش عزیز رو که در جمع ما نیست و چند سالی صداشو نشنیدیم از نزدیک گوش کنیم. شاید یه روزی هم بشنویم. شاید انشالله. انشالله. یاریان هرکس نمیدی شعرهای دیرینه ایران که بسیار هستند ولی ستاره هاش خیلی کم هستند، کدوم یکیشون رو بیشتر از همه دوست داری؟ والا من یکی از مریدای حافظم، عاشق شعرهای حافظم و اکثر شبها یا روزهایی که دلم خواد کتاب بخونم سعی کنم شعرهای حافظ رو بخونم و خیلی علاقه مندم به شعرهای حافظ. فال حافظم خیلی فکر کنم که خیلی از هموطنانمون هم نیست اینگونه هستن. بله صدر. حافظ همونطور که لسان غیب، یعنی زبانی که از آن سوی زندگی ها می آید قبولش دارم. من که مرید حافظم من چند بارها گفتم که اگر پیامبران ببیشه حضرت محمد نمی گفت که من خاتم پیامبرانم، پیامبر انسان های بسیاری بودن که حافظ رو، مولوی رو، خیام رو نیز به عنوان یک پیامبر صلح و صفا و آرامش و زیبایی کلام بپسندن و بپذیرن. لیلا جون مایلی یکی از غزلیات حافظ رو برای شنوندگان ما بخونی؟ یعنی خوندن به دو نوعها، یعنی هم غزلی هم آواز بخونم نه دیگه ما یک با این صدای گرفته و سرما خورده اصلا حرفشو نمیتونم بزنم چون در ابتدا گفتی صدات گرفته فکر کنم به شنوندگان ما در نشد. بله اینجا یک کتاب دیوان حافظ هست، من 100% یکی از شعرهای خیلی زیبای حافظ رو براتون میخونم. خیلی متشکرم. اگه یه جای اشتباه کردم دیگه ببخشید. حافظ میگه یاری اندر کس نمی بینم، یاری اندر کس نمی بینم، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیره گون شد، خضر فرخ پی کجاست؟ خون چکید از شاخ گل، باد بهاران را چه شد؟ کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد و یاران را چه شد؟ لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد شهر یاران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، اندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد؟ زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد؟ کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد؟ آفرین و درود لیلا. نمیخوای آواز هم بخونی برای شنوندگان ما؟ واقعا صدام گرفت، چون اینطور که همه ما شنیدیم میخواید یکی از اینو بخونم. آره. ولی اگه خراب کردم دیگه با خودتون. نه خواهش میکنم، واقعا صدام گرفته. حتما خیلی شنوندگان عزیزمون خوشحال خواهند شد. لاری از کاری مروفت، لاری از کاری مروفت، مر نیامد سال هاست، لاری از کاری مروفت، مر نیامد سال هاست، تا بشه خورشید و سنگین باد و باران را چشان شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، بانگ مرغی بر نخواست، اندلیبان را چه حال افتاد، هزاران را چه شد؟ چه شد؟ اندلیبان را چه حال افتاد، هزاران رو چه شد؟ چه شد؟ واقعا با صدای گرفتیم واقعا آفرین. و خیلی واقعا همونطور که خودت هم اشاره کردی، جای تاسفه که جو کنونی هنری در آن سو و این سوی دنیا به گونه ای هست که خب هنرمندان ما به ویژه تو و این صدای خوبت نمیتونین در این زمینه فقط فعالیت کنید، که انشالله یه روزی امیدوارم بیش از این باشه. من البته با اینکه در موسیقی پیشرفتی باشه و آدم با زمانی پیش بده اصلا مخالف نیستم، من خودم هم دلم نمیخواد واقعا همیشه موسیقی ایرونی اصیل رو بخونم، دلم خواهد که در کنار کارهای دیگه که میکنم موسیقی اصیل ایرونی رو هم بخونم، چون من فکر کنم که جوانای مملکت ما هم حقی دارن برای اینکه موسیقی داشته باشن و موزیک گوش کنن، و من فکر کنم که جوانا بیشتر موزیک پاپ و یه موزیکی که یه حرکتی توش داشته باشه بیشتر دوست دارن، و ما میتونیم موسیقی اصیل ایرونیمون رو هم درش حرکتی به وجود بیاریم، همطور که یکی از آهنگ‌های من که توی این آلبومم هست یه آهنگ 6 و 8 ولی وسطش باز من یه تیکه آواز ایرونی خوندم. من فکر نمی‌کنم این مسئله هیچ اشکالی داشته باشه، در این اینکه جوان‌ها رو داشتم در این حال سن‌های بالا که از آواز و موسیقی ایرونی خوششون میاد اون‌ها رو هم نگه داشتم. می‌دونید مسئله خیلی مهمه که یه راهی پیدا بکنیم که موسیقی اصیل ایرونی رو هم، البته جوانام خیلی دوست دارن موسیقی اصیل رو، ولی به عناوین مختلف یه جوری باید علاقه‌مندشون کنیم و هستن. من چون نمیدونم حتما باخبر شدی شهرام نظری هم اومده بود پاریس و استقبالی که ایرونیا واقعا ازش کردن اینو ثابت کرد که همچنان هموطنان ما دوست دارن کار اصیل کردن. برای همونطور که شهرام نظری در یک مسابقه که بابا ایران کرده بود تاکید کرد در پرسش این سوال که نوپردازی در موسیقی یه اصیل ایران و من فکر می‌کنم باید واقعا این کار رو بکنن. یکی از هنرمندان ما این کار رو کردن، از جمله دوستمون آقای محمد شمس کاری کرده که بتونیم بگیم موسیقی اصیل رو، موسیقی دیروز رو با آهنگای امروز آمیزش داده. ببینین آهنگ آقای محمد شمس دیگه هم موسیقی ایرانیه، همین که حرکت توش هست مسئله خیلی مهمه. یا اون آهنگ خلیجی که برای ابی ساختن واقعا خیلی موزیک زیباست و آهنگ قشنگ، یعنی آهنگی که آدم دوست داره بشینه و گوش کنه، ولی در این حال مدرنه، یعنی هم جوانا دوست دارن هم یه کمی مسن‌تر. مسلم چون دلیل جون تو هم داریم به پایین برنامه میرسیم، قبلش اشاره کردی به اریک. میدونی که اریک هم امشب میخواست با ما باشه ولی چون میدونی اریک پدر بزرگ شده بهش تبریک میگیم از همینجا، نتونست امشب اینجا حاضر بشه در فرصتهای آینده. و این رو من میخواستم در پایین تو یک توضیح کوتاه بدی چون وقت زیادم نداریم. یک آهنگ جدید خودت ساختی، آیا در این زمینه بیشتر کار خواهی کرد؟ صد درصد. بیشتر آهنگایی از خودت؟ مخمل ناز رو خودم ساختم. من معمولا بعد از این شعری خوشم بیاد و بتونم روش کار بکنم، 100% برگردم این کارو باز خواهم کرد. لیلی جون خیلی ازت متشکرم که پاریس اومدی. از شما متشکرم که واقعا این فعالیتتون رو الان یک سال و نیم تقریبا ادامه دادید و رادیو سوله ایران رو روی پای خودش نگه داشتید. خیلی کار مهمی دارید میکنید، تبریک میگم بهتون. زنده باشید، خیلی متشکرم، مرسی، ازت تشکر میکنم و انشالله که در آینده زود بزنید باز دوباره تو اینجا ببینیم در خدمت باشی. خیلی متشکرم. قربان. گفتگوهای تاریخی سیاوش اوستا با شخصیت‌های ایران و جهان، رئیس جمهور، نخست وزیران، وزرا و سناتورهای فرانسوی، نخستین زن فضانورد جهان، رئیس جمهور پرتغال، دبیرکل یونسکو، فرزند فیدل کاسترو، عزیز نسیم، مهندس بازرگان، داریوش فروهر، محمد علی فردین، آذر شیوا، شیخ علی تهرانی، خواهر سید علی خامنه ای، فرزند خمینی، آیت الله منتظری، شارل آزناور، فرهاد، اکبر گلپایگانی، دکتر کوروش آریامنش، دکتر ابراهیم یزدی، ژنرال هنری پاریس، ژوزه بووه، آری بن مناشه، مشاور امنیتی نخست وزیر اسرائیل، غوژ اغنو، پیر مقیون، رئیس سازمان ضد جاسوسی فرانسه، مارشال منش، هنرپیشه هالیوود، روبرت منار، دبیرکل گزارشگران بدون مرز، پیر هانری، دبیرکل فرانس تغ دازی، هوشنگ سیهون، ژنرال لبد، دانیل جولان و ده ها هنرمند و شخصیت فرهنگی علمی سیاسی جهان. بخشی از این گفتگوها به زبانهای پارسی و یا فرانسوی در دسترس شماست. برای تهیه آنها با ما تماس بگیرید.